lagi ngapasinta sa iyong beauty, inggit sila ang lahat ng makakita ay tiyak na lilingon pa. Ikaw ang pinakamagandang babae sa balat ng lupa. Ikaw ang pinakamagandang babae sa buhay ko. Kahit puti, kahit tamis ng iyong ngiti, katulad mo'y isang magnet ang lumapi tiyak na kita. Ang puso ko'y sumisigla, mga mata'y namumula sa pagtitig sa iyong ganda. Lupa.